Thank you. Thank you. no, I tell you, I'm stealing. Zit jij nu een rieper en ben jij een rieper op de 1? En ik zit in Jan Tappen. En jouw 1 zit op de, bij mij, de 14. Vraag me het gewoon af hoor, gewoon lekker blijven spelen, maar ik vraag me het gewoon af. Zit jij een rieper, Hemmeron? future.